राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 25 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्मनराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद सत चित आनंद और साथ में अद्वैत। ये अद्वैत द्वैत विष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत रचंद भेदाभेद पांच वर्ण है। आचार्यों के मत भेद है उसमें। कोई अद्वैत मानते हैं द्वैत मानते हैं, कोई विष्टाद्वैत कोई शुद्धाद्वैत कोई अचंद भेदाभेद। पांच प्रकरण है आचार्यों के। ये वेदांत सब वेदांत कहते हैं। ये वेदांत में है। वेदांत की बात गीता और ब्रह्म सूत्र और दस उपनिषद तीन प्रस्थान त्रय है। तीन है प्रस्थान त्रय मानो परमात्मा की तरफ चलने वाले रास्ता पंथा। ये तीन तरह के हैं गीता और ब्रह्म सूत्र और दस उपनिषद। उपनिषदों में दस ही लिया है 108 उपनिषद है और हमें दस उपनिषद ही मुख्य है। इन पर भाष्य करने से लोगों में भी आचार्य कहलाते हैं। जैसे रामानुजाचार्य है वल्लभाचार्य है शंकराचार्य है विष्णु स्वामी है और मध्वाचार्य है और चैतन्य महाप्रभु है। ये पांच आचार्य है। पांच आचार्यों के पांच मत है। वे सभी वेदांत कहलाते हैं सभी वेदांत। उनमें ज्यादा प्रचलित लोगों में शंकर मत का विचार ज्यादा है और मतों का प्रचार कम है। हमारे इधर दक्षिण में रामानुजाचार्य है और गणेश जी का मोता न हो करके स्नान स्नान है ना भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय दक्षिण बहुत प्रचार है। अटी है जी तो इतना दक्षिण प्रचार है। इनका प्रचार है आचार्य होगा। उसमें जो अद्वैत मत है उसमें मैं बताऊं आपको सच्चित आनंद और अद्वैत। अंत में अद्वैत मत ही है सब में। अद्वैत मत का बहुत विशेष प्रचार है। शंकराचार्य का नाम बहुत प्रचार है। विदुषों में सब जगह भी शंकराचार्य का एक बसा लोहा है। सबको मानना पड़ता है इतनी बात है। पर दूसरों का मत कम नहीं है। अरे उद्धार सबका होता है। हमारी दृष्टि से सबका उद्धार होता है, शंकरा मर्या से होता है, ऐसे रामानंद कमल नहीं है, दुर्गा वल्लभाचार्य कमल नहीं है, विष्णु स्वामी का कमल नहीं है, माधवाचार्य कमल नहीं है, चैतन्य प्रभु का कमल नहीं है, परंतु संसार मुख्य है। उनमें जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसमें अलग अलग अपना अपना बताया कि आत्मा का ये स्वरूप है, आत्मा का ये स्वरूप है, आत्मा का ये स्वरूप है, पर उनमें मतभेद रहते हैं। भक्ति के आचार्यों में भी भक्ति के आचार्य है दूसरे, शंकराचार्य ज्ञान के आचार्य है ये दूसरे, भक्ति के आचार्य चार। भक्ति के आचार्यों में आपस में मतभेद है, ये मतभेद रहते हैं। ऐसे अद्वैत में भी मतभेद रहता है, अद्वैत के पूर्ण आचार्य हो गए उनमें भी मतभेद रहता है, और दूसरों के साथ में एक मत ही रहता। इसमें भक्ति का सिद्धांत है, मैंने जहां तक देखा है पढ़ा हूं तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये मेरे किसी आचार्य के कारण से बात नहीं हुई है। जब मथाणीय समासा था उस समाज से गीता मूल पढ़ते पढ़ते भीतर से समझ में आया कि भक्ति विशेष है। अब उसमें ज्ञान कम नहीं है, ज्ञान में भी कम नहीं है, परंतु विशेष मत है। इनमें इन मत आचार्य है और कर्मयोग का वर्णन बहुत कम है। शास्त्रों में जगह जगह सत्संग में अद्वैत सिद्धांत वेदांत का और भक्ति का यह वर्णन होता है, कर्मों का वर्णन तो नहीं होता, कर्मों के आचार्य वर्णन नहीं होता, कर्मों का वर्णन बहुत कम होता है। प्रचलित में भक्ति का ज्ञान का दो वर्णन ज्यादा होता है, इनका तीनों का वर्णन किया है शेठ जी ने, शेठ जी ने कर्मयोग का वर्णन किया है। इन कर्मयोग में अलग अलग आचार्य मत है, कर्मयोग है वो पहला है, इसके बाद में भक्ति योग है, बाद में ज्ञान योग है, ऐसा प्राय प्रचलित है, प्राय प्रचलित है। परंतु गीता में ज्ञान योग पहले है, फिर कर्मयोग है, फिर भक्ति योग है। गीता की प्रक्रिया ये है, दूसरों की प्रक्रिया पहले कर्मयोग है, कर्मयोग के बाद में भक्ति योग है, भक्ति योग के बाद में ज्ञान योग है। ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं, मुख्य मानते हैं, कई भक्ति योग को मुख्य मानते हैं, पर शंकराचार्य ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं। उनका पहला कर्मयोग है साधारण। इस वास्ते कई आदमी तर्क करते हैं, गीता ने सबसे पहले कर्मयोग ज्ञान योग का वर्णन किया, 11 से 30 तक ज्ञान योग का वर्णन है, तो ये पहले ज्ञान योग का वर्णन क्यों किया है ये समझ में नहीं आती। पढ़े लिखे पंडित है उस समुदाय में, उनके ये पत्र समझ में नहीं आती कहीं का वर्णन क्यों किया पहले, किया ऐसा ही है। भागवत में यही क्रम है, भागवत में ही पहले ज्ञान योग का है, फिर कर्म योग का है, फिर भक्ति योग का है, उसमें ऐसा ही है जैसे गीता में है सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत है, उनमें आपस में मतभेद है। अब जो जीव का स्वरूप है उसमें तत्काल प्राप्ति हो जाए, ये एक बात है कि तत्काल ही प्राप्ति हो जाए, इसमें देरी नहीं लगती। ये अपने पुस्तक में, अपने पत्र में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। तो किसी घर से चाहे ज्ञान कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, जल्दी शुद्धि होती है, ऐसी बात विलक्षण हम लोगों को मिली है। अब इसमें आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा के स्वरूप के विषय में सच्चिदानंद स्वरूप माना है और दूसरा माना अद्वैत। तो सत चित आनंद अद्वैत चार बात हुई, और संसार है जो क्या है, असद जड दुख और द्वैत है। अब ध्यान देना, संसार है असत, सत के विरुद्ध असत और चित्र के विरुद्ध जड, और आनंद के दुख और अद्वैत के बदले द्वैत, ये चार संसार का है, संसार का स्वरूप है और चार ये आत्मा का स्वरूप है। उस आत्मा स्वरूप में अध्यास का वर्णन है, अध्यास का वर्णन शंकर मत में है। अध्यास मम यदत्र विभाग देते भ्रमाद अध्यास मिथ्याम विपसित यदत्र है तो और जगह दिखता है, यहाँ वो अध्यास होता है। मानो झूठा वहम, वहम से कहते हैं उसको नाम अध्यास है। अध्यास अध्यास कई तरह का है, छह तरह का है। और मैं खास बात बता रहा हूँ, खास मूल जो अपने लोगों में समझने की बात है वो बता रहा हूँ। अध्यास क्या है, जैसे सांप में रस्सी में सांप दिखता है, तो रस्सी में सांप दिखता है, रस्सी उभित चैतन्य अधिष्ठान है, ऐसे स्थूल रीति से रज्जु अधिष्ठान है और सांप उसमें अध्यस्त है। अधिष्ठान अध्यस्त प्रक्रिया को अध्यास कहते हैं, अध्यास इसको अध्यास कहते हैं। तो देह है तो रस्सी ये सब दिखता है, वो कहना दिखता है सांप अंधेरे में नहीं दिखता, सांप प्रकाश में नहीं दिखता, मंद अंधकार में दिखता है। मंद अंधकार में दिखता है उसमें रस्सी में सांप दिखता है, वो कईयों को जड़ दिखती है, कईयों को छाया दिखती, छाया को वृक्ष की छाया दिखती है, कोई रस्सी में सांप दिखता है, कोई में जलधारा में सांप दिखता है, कोई ने ऊपरी छाया होती है लकड़ी की उस छाया में सांप दिखता है। ऐसे भेद की ज्यादा मैं पालन नहीं करता उसका, ऐसे दिखता है। तो उसमें आत्मा है, इसका क्या है, इसका नाम है अन्योन्याध्यास। अन्योन्याध्यास एक उसमें अध्यास, उसका उसमें अध्यास। तो परमात्मा का अध्यास संसार में, संसार का अध्यास परमात्मा में, रज्जु भेदा हेर ब्रह्मा जैसे सीमा से खत्म है, वो अध्यास है। उसमें एक अन्योन्याध्यास है, अन्य अन्य अध्यास, इसका अध्यास उसमें वो अन्योन्याध्यास है। उस अन्योन्याध्यास की प्रक्रिया ये है, ये अब चार है, चार दो तो अति है, चार है, चारों में दो इन्हीं मुख है, दो इन्हीं मुख है। तो जड़ और दुख ये तो अति है, अरे जड़ और दुख आया, जड़ दुख ऊपर है, अरे सत्र चित ये नीचे है, और सत्र चित्र आनंद और अद्वैत ये छिपा हुआ है, ये दोनों छिपा हुआ ही हुआ है। तो दो ऐसे दो इधर दिखता है, दो इधर दिखता है, तो असत जड़ दुख और द्वैत, जड़ और द्वैत ये मुख है दिखता है शरीर का। इसमें चेतन और आनंद नहीं दिखता, और सत और चेत ये दिखता है, संसार में सत है पर प्रत्यक्ष दिखता है, जो सत्ता है सब है, सत्ता सब जगह दिखती है कि संसार में सत है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, चेतन है, और अधराइज है, अनज है, स्वेदज है, उद्भिज है, ये है ये सत्ता है, इस नाम सत्ता है। और चेतन जो ज्ञान है, तो ज्ञान और जड़ चेतन है प्रसिद्ध है ये, और अद्वैत और आनंद ये छिपा हुआ, ये विशेष छिपा हुआ दिखता नहीं। तो दो दिखते हैं, दो दबे हुए हैं, है चारों चीज है, असत जड़ दुख और द्वैत ये संसार का है, और सत चित और आनंद और सुख ये है परमात्मा का स्वरूप, और ये है संसार का स्वरूप। उन दोनों का अध्यास हुआ, अध्यास में सत्य चीज दिखती है यदि चित नहीं दिखती, सत तो जड़ में भी दिखता है, थम्बा है सत्य दिखती है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, है पड़ा है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इतना चैतन्यता प्रवृत्ति है। चेतन मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में दिखता है, वृक्षों में बहुत कम दिखता है, थम में दिखता ही नहीं, थम में तो सतर चेतन में छिपा हुआ है, सतर चेतन छिपा हुआ है, असल दुख दिखता है। और चेतन और आनंद, आनंद और आनंद और सुख, आनंद आनंद और द्वैत, ये छिपा हुआ है तो दुख और द्वैत दिखता है, थोड़ा दिखता है दुख और थोड़ा दिखता है। अरे सतर चंद्र ये दो दिखता है, ऐसा दो दिखते रहे तो दो क्यों नहीं दिखते? अन्योन्य अध्यास है, मानो संसार का अध्यास परमात्मा में, परमात्मा का अध्यास संसार में, तो संसार में असर जड़ दुख है, जिस देश में असर जड़ और चित मानो जड़ और दुख, आनंद और आनंद और दुख, ये प्रत्यक्ष दिखता है। सतर चेतन कम दिखता है, चेतन मनुष्य में, पशुओं में दिखता है, वृक्षों में दिखता नहीं, वृक्षों में है उनसे कम दिखता है, इन जड़ पदार्थों में, सांप जड़ के बीच में, पर सत्ता सब जगह दिखती, सत्ता है पना सब दिखता है। ये थंबा है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लोह है पना पना प्रसिद्ध है। तो अपना स्वरूप क्या है? स्वरूप असल है सतर चेतन आनंद अद्वित, ये है सुख, ये है स्वरूप। इन भरे चेतनता दिखती है, जो पढ़े लिखे हैं, समझे हैं, उनमें चेतनता दिखती है, पर आनंद है, आनंद दिखता नहीं, और आनंद से भी कम अद्वैत अद्वैत बिल्कुल नहीं दिखता, क्रम से ही है अद्वैत दिखता है, अद्वैत और जड़, अद्वैत और अद्वैत और आनंद, आनंद अद्वैत है, छिपा हुआ है, ये दो प्रकट है, आनंद अद्वैत दो प्रकट हुए, तो चार है, चारों में से दो ज्यादा प्रकट है, दो छिपे हुए ज्यादा है। तो अब इसमें सचित आनंद है, वो सतर्चित तो सब देते हैं, सत सबसे व्यापक ज्यादा है, सत्ता सब में व्यापक दिखती, सत है थम्बा दिखता है, ये तीर है, ये भी है दिखता है, जड़ में भी दिखता है। अब इसमें स्वरूप देखना है कि स्वरूप में चारों चीज होते हुए भी दो चीज बिल्कुल नहीं दिखती, दो चीज दिखती है, उसमें सत ज्यादा दिखता है सत्ता। तो अपना जो स्वरूप है वो सत स्वरूप है, तो सतर चेतन आनंद चारू है, चारू अपने स्वरूप में जो जीव है सब, जिसमें मनुष्य में चारू चीज है, सत है, चेतन है, आनंद है और अद्वैत है, मानो चेतन एक चेतन, एक चेतन सत्ता। तो भक्ति मार्ग में ये दो ही बात है, तीन बार कर्मयोग में, तीन बार ज्ञान योग में, ये दो मार्ग में, ये सार चीज नहीं, सार अपने जो पानो स्थिति है उसमें सार कह लिया, सार तो सार ग्रहण भक्ति में दो मार्ग बताई, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ये है मेरे जितना अध्ययन किया हुआ है अद्वैत सिद्धांत तक किया हुआ है, मेरे अध्ययन वर्षों तक अद्वैत सिद्धांत का अध्ययन किया हुआ है, दूसरे मत का मैंने देखा है, इतना अध्ययन नहीं है, परंतु ये भक्ति की प्रधानता मथने वाई, किसी पुरुष से नहीं है, किसी ने उपदेश नहीं दिया, किसी पुस्तक से नहीं, केवल गीता के पढ़ने से, गीता पढ़ते पढ़ते पढ़ते गीता बनेगा, अरे गीता में तो भक्ति की प्रधानता है, महात्मा शब्द गीता में परमात्मा के लिए है, तो भक्ति में है द्वैत, भक्ति के साधन में द्वैत है, साधन में महात्मा बचे, महात्मा न तो माम पढ़ता दैव प्रकृति माशता, देवी प्रति आश्रय करने वाले साधक महात्मा है, कर्मयोग महात्मा शब्द नहीं है, ज्ञान योग में महात्मा समझ नहीं आया है, भक्ति योग में वासुदेव सर्व महात्मा सुध भक्त है, और महात्मा देवी प्रकृति वासुता साधक में भी महात्मा शब्द है, और साध्य में भी भक्ति महात्मा शब्द है, और वो सब जगह व्यापक है। परंतु सत्र चेतन है चारों चीजें, चारों होते हुए भी भक्ति में जितनी स्पष्ट है इतनी ज्ञान में स्पष्ट नहीं है। सबके लिए एक भक्ति की प्रधानता मेरे अध्ययन अद्वैत का है, अद्वैत सिद्धों का अध्ययन है आचार्य तक, प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य चार परीक्षा होती है, चार में आचार्य ग्रंथों तक मैंने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ाई की हुई है, पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई और चीज है, अनुभव और चीज है। पढ़ाई करने से अनुभव हो जाए ये कायदा नहीं है, और साधन करने से अनुभव हो जाए ये कायदा है। और आपने इनमें ढूंढते ढूंढते मैंने आपसे कहा था, वहां बैठे थे, मैंने कहा 5-7 वर्ष में जी गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति सुलभ बता दूंगा मैं, क्या सुलभ है ये वो याद होगा आपको, पंसारी सत्यनारायण पंसारी याद है ना, तो आपको भी याद है, तो वहां कहा था मैंने, उसको वर्ष ज्यादा हो गया, 7-8 वर्ष ज्यादा वर्ष हो गया, 22 वर्ष हो गए, 22 वर्ष पहले कहा था, 5-7 वर्ष अगर जीव गया तो परमात्मा बहुत सरल है ऐसा बता दूंगा मैं, ऐसा कहा था। ये अभिमान की बात मेरे मन में आएगी है, अभिमान की कि मैं बता दूंगा मैं कर दूंगा, ये अभिमान है, तो मैं एक विशेष आदर नहीं देता इसको, क्यों अभिमान में फंस जाएंगे तो नहीं विश्व हो जाएगी, परंतु मन में आई इस वास्ते कह दी बात, तो अब वो बताता हूँ परमात्मा की बहुत सरलता से। जो 14 वर्ष हो गया, 20 और 22 के बीच में 20-22 वर्ष हो गए, 22 वर्ष हो गए इस बात को क्या हो गया। बाद में मेरा तो अध्ययन सुनना जारी है ना, मैंने तो जारी है, जो ये मेरी खोज है ये कि सुगमता से जल्दी किस तरह से आदमी को बोध हो सकता है, जल्दी हो सकता है, सुगमता पूर्व हो सकता है, ऐसी खोज है मेरी खोज। अभी खोज मिटी नहीं है, अभी मेरी खोज मिटी नहीं है, पुस्तक देखता हूँ, संतों से मिलता हूँ, महात्मा से मिलता हूँ, क्यों से मिला हूँ, इस विषय को लेकर के, गीता को लेकर के और गीता के अध्ययन को लेकर, इसे मेरी ज्यादा प्रवृत्ति, ज्यादा गीता में ज्यादा प्रवृत्ति है। बहुत तरह के समय संत करना शुरू किया था 1972 बहुत वर्ष में, तो नतत भाष्य दे सूर्यो दश संगो न पावक यदगत्वा न निबंधनते तद्धाम परमम। संस्कृत पढ़ाने में पहला ये श्लोक मेरे को याद कराया कि कैसा है ये, संस्कृत तक पढ़ेगा तो श्लोक याद कराया, तो गीता मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ खड़े लोग है, क्या अर्थ है सर कुछ पता नहीं था, ऐसे ही याद किया है। फिर गीता पढ़ी तो गीता पर विशेष है, और इस साधन करने में जल्दी से जल्दी प्राप्ति कैसे हो ये धुन है, धुन लगी हुई है मन में, कैसे प्राप्ति हो और जल्दी हो जाए, पूर्ण प्राप्ति हो जाए, ऐसे कैसे हो, इस तरह का लगा हुआ हूँ। तो अब मेरे को देखता है जैसे इस पन्ने में छपा है, इसमें वो बताया है ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, तीन योग है, तीनों में शुरू होता है, तत्काल प्राप्ति ऐसी बात है, देखकर प्राप्ति हो जाए। इस बात में वो एक वाक्य आया है कि तत्काल प्राप्ति हो जाए, तो तत्काल के लिए ये साफ है कि परमात्मा भी तत्काल होने वाली वस्तु है। ये वाक्य सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वाक्य है कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। तत्काल होने क्यों है कि परमात्मा सबके सामने, सब में परिपूर्ण है, स्वतः स्वतः सिद्ध स्वतः। अब संसार में आपने शरीर को आदर ज्यादा दिया है, ये जड़ चीज को आदर ज्यादा दिया है, इस वास्तव की उत्पत्ति नहीं होती। तो उसमें आज सुबह मैंने ये बताया कि आप मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा उदयना चाहते है, मन और बुद्धि के द्वारा विचार करो तो ये दूर दिखेगी। वो है पोते आने आने पहली वाली बात तीन तीन जो तीन जो तीन हो जो कृतियावृत्ति है एक बीस बीस बीस बीस बीस एक बात बोले तीव और ये अद्वितीय है। ये प्रकरण यहाँ से चला है, यहाँ से चला है, यहाँ से प्रकरण अठारह सौ चलिया है, यहाँ तक है, इतना इतना प्रकरण है बीच का। आप ध्यान दो में एक पंक्ति बीच है, इस पंक्ति शुरू यहाँ से शुरू, यहाँ शुरू है, ये सब है, यहाँ तक है, यहाँ तक प्रकरण है। ये देखना चाहिए, बहुत लाभ की बात है विशेष। अच्छा, इसमें भी अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सभी का है और सब जगह है। ये सात बातें भी यहाँ तक, ये सात बातें मैं आठ कहा करता हूँ। एक सर्वश्रुत है, तो सर्वश्रुत सर्वश्रुत आया हुआ है, एक परमात्मा अद्वितीय है, दूसरा सदा है, तीसरी सर्वसमर्थ है, चौथा सर्वज्ञ है, पांचवा सर्वसूर्य है, और छठा सभी का है, और सातवा सब जगह है, सात ही हुआ परमात्मा, आठवा परमात्मा वो क्या नाम आठवा है परम दयालु, परम दयालु है, ये ऊपर लिखा है, इसके ऊपर लिखा मैं आठ मानता हूँ, सात लिखे हुए परम दयालु है, और सर्वश्रुत में परम दयालु आ गया इसमें, परंतु एक कहा जाए तो परम दयालु है। ये आठ बातें हैं, आठ बातें होने पर आठ बातों को स्वीकार कर ले, मनन कर ले, तो परमात्मा में भक्ति हो जाएगी। शेठ जी के जितने व्याख्यान है उन व्याख्यानों में एक ही बात मुख्य है कि श्रद्धा की कमी, श्रद्धा की कमी एक ही बात मुख्य आती है। आप तो कितने लेख है, बहुत शेठ जी लेख है, उन लेखों में एक ही बात है श्रद्धा की कमी। अरे आठ बातें होने से मनुष्य के भीतर परमात्मा में शुद्ध विश्वास होने वाला साधक एक परमात्मा इसमें शब्द और विश्वास हो जाता है, शब्द से भी रहे इस जगह है, तब उसको परमात्मा स्वतः श्रद्धा जगनी हो, श्रद्धा जागृत, परमात्मा श्रद्धा जागृत हो जाती है, श्रद्धा जागृत विश्वास हो जाए, श्रद्धा जागृत हो जाती है परमात्मा के श्रद्धा विश्वास होने पर साधक एक परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी भी स्वतंत्रता में कभी मानने मानता नहीं, और स्वतंत्रता किसी नहीं मानता नहीं, ये उसी स्थिति हो जाएगी। ये आठ बातों का विशेषण करने से परमात्मा में श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, ये आठों को स्वीकार करने से अपने हृदय में मनन करके स्वीकार करने से ये चीज हो जाएगी। ये होने पर ऐसी स्थिति में स्थिति के लिए नींद से जागते ही स्वप्न की विस्मृति तथा जागृत की सूर्य हो जाती है। जैसे स्वप्न को भूल जाता है और जागृति सूर्य हो जाती है, ऐसे ही जगत को भूल जाता है परमात्मा जागृति हो जाती है। आठ है आठ बातों को मनन करे, आठ है आठ, इन बातों का मनन करने से ये स्मृति हो जाती है। स्मृति हो जाने से अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप सत है। सत्र चित दो बताए आपको, सत तो सब में व्यापक है, पत्था भी है, पत्थर भी है, मीठा है, सोना है, पृथ्वी है, पहाड़ है, जंगल है, समुद्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, पड़ा सब में दिखता है। ये सत्ता है, सत्ता व्यापक दिखती है। और चेतनता मनुष्य में, पशु पक्षी में दिखती है, विश्व में कम दिखती है, दिखती भी नहीं बिल्कुल ही। ये दो चीज बल है। और आनंद और अद्वैत ये बिल्कुल छपे हुए हैं। आनंद की जगह दुख और अद्वैत की जगह द्वैत, ये मुख्य है, ये मुख्य दिखते हैं। ये होता नहीं है दोनों में, ये मुख्य है चार चीजों में। अब ये दिखता है, इसमें अपना स्वरूप है सत्ता रूप। सुबह में बताया कि अपना स्वरूप सत्ता रूप है, तो आप बुद्धि के द्वारा ऐसी बात ये आई है। शंका एक शंका होती है, ध्यान देकर सुनना इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में आती है। एक शंका होती है कि एक परमात्मा सब जगह में तथा सब जगह समय में सब जगह विद्यमान है, तो फिर साधक को उसे दूरी क्यों प्रतीत होती। परमात्मा सब जगह है, फिर पते नजदीक प्रतीत क्यों होती, दूरी प्रतीत क्यों होती है, ये शंका करी। दूरी प्रतीत सब समय में है और सब जगह विद्यमान है, तो उसे दूरी क्यों प्रतीत होती है, क्यों प्रतीत होती है, ये प्रश्न हुआ। अब ऐसा होता है, गहरा विचार करने से पता लगता है कि जब साधक मिले हुए तथा बिछुड़ने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो मिले हैं बिछुड़ जाएंगे, मिले हैं बिछुड़ जाएंगे, मिले हैं बिछुड़ जाएंगे, उनके द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा, तो दूरी ही प्रतीत हो गएगी, नजदीक प्रतीत हो गए नहीं, क्योंकि मिलने और बिछड़ने वाले को ले लिया साधन, उनसे देखेगा तो परमात्मा दूर दिखेगा, प्रत्यक्ष दूर ही दिखेगा, नजीक दिखेगा ही नहीं, और स्वयं देखेगा तो परमात्मा नजीक दिखेगा। स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं स्वयं, पर स्वयं क्या है इसका पता नहीं। इस बार शुभ बताया था, स्वयं आपका सत्ता रूप है, होना वाला हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। अब हूँ का प्रतीत होता, हूँ का अनुभव कैसे हो, तो मैंने बताया कि जागृत स्वप्न और सुप्ति तीन अवस्था होती है। तीन अवस्थाओं में जागृत और स्वप्न में अहंकार रहता है, बुद्धि भी रहती है, पर गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता, गाढ़ नींद में अहंकार लुप्त हो जाता है, अविद्या में, अविद्या में लीन होता है, उसको गाढ़ अवस्था कहते हैं, गाढ़ नींद, गहरी नींद, गहरी नींद में पता चलेगा। तो जागने पर मैं सुख से सोया और आनंद में सोया, दो बात, सुख भू सोया और आनंद लिया, तो आनंद का सुख का प्रतीत होता है वहां, सुख आनंद एक ही है, सुख से सोया तो उसका प्रतीत होता है, अपना कि मैं सुख से सोया, तो जागने पर मैं अब जाग गया, सुषुप्ति में नहीं था, ये सत्ता का अनुभव है, मैं था और मेरे सुख से सोया और मैं था, एक एक ही एक अद्वैत भी था और सुख से, सुख का अद्वैत का अनुभव सुषुप्ति में होता है, ये वर्णन करने में बहुत कम आया है, शनान जी पुस्तक बहुत बढ़ने में इस बात का मनन नहीं है, मैंने देखा है, फिर बाप के मनन करो। इसमें वर्णन नहीं आया है। तो मैं सुख से सोया तो इंद्रिया पहले नहीं थी, ज्ञान इंद्रिया नहीं थी, प्राण चलते थे, परंतु प्राणों का, इंद्रियों का, शरीर का, अहम का भान नहीं था। भान नहीं था ये भान होता है फिर, पर मेरा भान नहीं था ऐसा नहीं, कोई नहीं कहता। मैं क्या सत्ता रूप से था, ये इंद्रिया आएगी, मन आ गया, बुद्धि आएगी, अहंकार आ गया, ये जागृत होते आ जाते हैं, परंतु नींद गहरी में ये आदम नहीं होता। गहरी नींद में पता ही नहीं लगता कुछ भी, क्यों अहंकार भी नहीं होता है, परंतु स्वयं ऐसा अनुभव नहीं करते। अहंकार नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, अनुभव करते, पर मैं नहीं था ऐसा सुखा कोई नहीं करता। मैं सुख से सोया था, कुछ मेरे को पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, अहंकार नहीं था, मैं सुख से सोया। तो मैं के भाव की सत्ता, अहंकार के बिना आपकी सत्ता है, ये अहंकार के बिना आप है, ये बताना आदमी को। मैंने विमर्श किया कई बार आई, पर कहा है तो मैं अहंकार के बिना मैं हूँ, तो अहंकार बुद्धि के द्वारा जुड़ेगा तो दूर होगा, क्योंकि ये मिलते हैं बिछुड़ते हैं। मिलना और बिछुड़ना ये दो शब्द बहुत विचित्र है। नया मिला है, नया मिला है, ये शब्द तो है शरणानी के, पर बिछुड़ने वाले ये शब्द नहीं है। मैं बताया क्या होगा, नहीं मिला मेरे को, मिला नहीं है, आपने देखा भाई, आपने देखा कर मिला नहीं, कहीं मिला नहीं है। तो मिलने वाला बिछुड़ने वाला, अब मिलने वाली बिछुड़ने वाला चीजों के द्वारा परमात्मा को देखना चाहता, परमात्मा दूर ही दिखेंगे, नजीक दिखेगा ही नहीं। जब मन बुद्धि और इंद्रियों को छोड़ दें, बुद्धि को इंद्रियों को छोड़ करके स्वयं मैं हूँ ऐसी सत्ता रूप से देखे, तो परमात्मा बिल्कुल आप पास हो, आपकी जो सत्ता है वो परमात्मा ही स्वरूप है। ईश्वर अद्वैत है, आनंद है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि को छोड़कर जाने की ताकत नहीं, मनुष्य में यहाँ ताकत नहीं है, बस छोड़ कर चला जाए। तो ताकत नहीं तो कम से कम ये पता तो लगे कि भाई बुद्धि के द्वारा देखते हैं, बुद्धि से आगे जाकर देखो तो आगे है। तो सत्ता रूप आप हुए, चेतन हो आप, दुख नहीं है, आनंद है, अद्वैत है, ये सब है, परंतु इसमें चेतनता दिखेगी और सत्ता रूप है। तो अपना स्वरूप है सत्ता, होना पर ये होना पर जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति भी में होना पर है। मैं सुख से सोया तो आपकी सत्ता सुषुप्ति में है, अहंकार के बिना आपका स्वरूप है, ये बताने के लिए मेरे को सबसे बढ़िया दृष्टांत सुषुप्ति का मिला है। और कोई दृष्टांत मिला नहीं, और कोई ऐसा मिला नहीं है। सुषुप्ति में मैं सोता सुख से सोया तो मैंपण का अभाव नहीं होता, अहंकार का अभाव होता है, मैंपण का अहंकार नहीं होता। तो आप हो, आपके साथ में अहंकार नहीं है, ये अनुभव करना हो तो सुषुप्ति ज्ञान करो। अहंकार बिना आप है तो आप अलग है, अहंकार अलग है, अहंकार अलग है तो मन और बुद्धि अलग है ही। मैं मन बुद्धि तो मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मैं पूछता हूँ इन्हें कोई ध्यान कराने के लिए, तो आप बुद्धि है, आप बुद्धि है कि बुद्धि से अलग है, तीन बात पूछता हूँ। आप बुद्धि आप है कि बुद्धि आपकी है, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि हो, आप बुद्धि के हो, आप बुद्धि के हो, बुद्धि आपकी है, मन आपका है, आप मन के हो, तो आप के तो मैं नहीं। तो सुषुप्ति में आप ही रहते हो, अहंकार नहीं रहता, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, ये अभी जब लीन हो जाते हैं, पर आपकी सत्ता रहती है। ये तो मन और बुद्धि पीछे आई, इंद्रिया पीछे आई, ये आपको जागृत होते प्रतीत होता है, पर सुषुप्ति में मैं था, केवल मैं। तो केवल मैं क्या था? वो केवल मैं अहंकार रहित, ये शरणागत ने लिखा है, अहंकार रहित अभिमान, अभिमान रहित अहम रहता है। तो अभिमान क्या? कर्तृत्व में भोगते थे, कर्तापना भोगतापना, ये अभिमान है। इस अभिमान से रहित अहंकार होता है। तो अभिमान कर्ता भोगता से रहित अहम का अनुभव सुषुप्ति होता है, अहंकार का अनुभव होता है। अहंकार नहीं था, बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मैं था। इंद्रिया पीछे आई, अहंकार पीछे आया, और मैं भी पीछे आया, ये कोई नहीं करता। मैं सुषुप्ति में नहीं था, जागने पर मेरा अशुभ आया, मैं ऐसा कोई नहीं करता। मैं तो था, मैं सुख से था। तो मैं आपका अहंकार के बिना स्वरूप है, अहंकार के बिना आप है, ये ज्ञान कराने के लिए मेरे को ये सबसे बढ़िया मालूम दिया। ऐसा कोई युक्ति तुझे मालूम नहीं दी, अहंकार नहीं था। इसमें अपने अपनी सत्ता का अनुभव होता है। तो सत्ता रूप आपका स्वरूप है, सत्ता रूप से वश रूप से आपका अहंकार है। तो वो सत्ता रूप आप है, और सत्ता से आप निकल लो तो सत्ता ही परमात्मा है। सत्ता एक है सभी, सत्ता अद्वैत हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद और अद्वैत हो जाएगा। सत चित तो पहले थे, आनंद और अद्वैत इस अहंकार के बिना होने से आपका अनुभव होता है। अहंकार के सहित रहते हुए आप किसी को कोई समझाओ कि नहीं परमात्मा बहुत दूर है, परमात्मा बहुत दूर है, क्यों? कि बुद्धि के द्वारा जानते हो आप। बुद्धि मिलने और बिछड़ने वाली है, ये मिलने और बिछड़ने वाली, मिलने और बिछड़ने वाली अपनी चीज में होती नहीं। तो आपके उसके द्वारा कैसे मुझे जानूंगा? आप स्वयं विचार करोगे, स्वयं सत्ता रही तो जागरण स्वप्न सुषुप्ति समाधि और ज्ञान, ये चारों में ही मैं पहुँ। आप रहते हो, आप रहते हो समाधि में, आप रहते हो, ऐसे अहंकार नहीं रहता, इंद्रिया नहीं रहती, आप रहते हो। तो आप स्वयं सत्ता रहो, जब सत्ता से बैठ कर देखोगे तो परमात्मा सीखेगा। तो दूसरी बातों को छोड़ करके सत्ता रूप आप हो, आप अहंकार से अलग हो। ये अहंकार से अलग अनुभव करने का बताया आपको तरीका, भाई आप अहंकार से अलग हो, अहंकार आपसे अलग है, अहंकार अपना प्रकृति है। भूमि रापोदलो वायु खल मनो बुद्धि जैसे अहंकार इतम विधि सदा अपरायम इतम प्रकृति विधि जीव भूता महाभाव। जीव भूत, जीव बना हुआ, जीव भूत है ये ममई वाशो जीव लोग है, जीव भूत वही जीव भूत गए, जीव भूत है, जीव भूत अपने हस्तिलिंग है या प्रकृति इस वास्ते वह कहा ममई वाशो जीव लोग जीव भूत पुल्लिंग है, वो जीव है, वो जीव है, वो जीव रूप बने हुए, जीव रूप बने का अनुभव है, जीव ऐसा रूप है। पर मैं शत्रु हूँ, चेतन रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, ये अनुभव नहीं होता। ये अलग अनुभव करोगे तो अपने में सत्ता मुख दिखेगी, सत्ता मुख दिखने पर उनमें आनंद होगा, आनंद होगा। वो पहले अभ्यास में आनंद नहीं होगा, ठीक अनुभव करोगे। जब जीव रूप से जो आंगन है उसे अनुभव तो आनंद होगा। इस वास्ते ग्रंथों में लिखा है जीव प्रभु की एकता, शरणा ने जैसे खंडन किया है, जीव प्रभु की एकता नहीं होती, तो प्रभु की प्रभु के साथ एकता होती है, शरण जैसे लिखा है। जीव की प्रभु की एकता नहीं होती, जीव जीव रहता ही नहीं, जीव की प्रभु की एकता नहीं, प्रभु की प्रभु के साथ एकता होती, ये शरणा ने लिखा है। अरेक नहीं लिखा, अरेक तो लिखते हैं जीव प्रभु की एकता, शरणा जी कहते नहीं जीव प्रभु होता ही नहीं, ब्रह्म ब्रह्म होता है। तो ब्रह्म है, जब जीव रूप चला जाएगा तो ब्रह्म रूप रहेगा, ब्रह्म रूप में ब्रह्म रूप एकता होती है। उस ब्रह्म रूप को बताने के लिए बताएं परमात्मा की प्रात में तत्काल होने वाली वस्तु है, तो ये तो है ही सब में तत्काल सत्य सत्ता रूप से। आप सत्ता रूप से देखोगे, चेतन रूप को देखोगे तो तत्काल दिखेगा साफ। अरे मन बुद्धि को लगाओ तो दूर दिखेगा ही, दिखेगा ही नहीं, अपने जल्दी कैसे हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो इसमें आपको स्वयं बुद्धि से अलग, अहंकार से अलग अपने को अनुभव होगा, क्योंकि बुद्धि और अहम यह है अपर प्रकृति, आप है परा प्रकृति। और इसने कहा ये दम धारी थे जगत, इसने ही जगत को धारण कर रखा है, जीव नहीं, ना तो परमात्मा के संबंध में परमात्मा के समय संसार नहीं, जब परमात्मा तो तत्व तो जानने वालों की दृष्टि में संसार नहीं, नहीं का मध्यम इनकी सत्ता नहीं है, दिखता नहीं मिटेगा, संसार दिखेगा परंतु सत्ता रही थी, सत्ता नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, असतो भाव न विद्यते, असली सत्ता नहीं है, तो इस सत्ता रही थी। इसको वेदांत में बाध्यानुवृत्ति कहा, बाधितानुवृत्ति, मानो बाधित हो गया वह अनुवृत्ति, उसकी अनुवृत्ति हुई तो ये संसार बाध्यानुवृत्ति है, बाध्यानुवृत्ति से दिखता है संसार, तो ये से अभाव हो जाता है, मानो संसार रूप से संसार का अभाव हो जाता है, जीव रूप से जीव रूप का अभाव हो जाता है, जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो परमात्मा के साथ है तुम्हें, तो आप में परमात्मा है, आप में है, आप स्वयं हो, उसमें सत्ता परमात्मा की है, वो परमात्मा का स्वरूप है, और दूर कैसे है आपसे, वो तत्काल होने की तत्काल की प्राप्ति होती है, तत्काल इस वास्ते है रूप से आप हो, और सत्ता रूप से देखोगे तो सब चीज होती है। अरे आठ विशेषण है, इन आठ विशेषणों को सात विशेषण, सात विशेषण है, इन सात विशेषणों का मनन करोगा, ये स्वरूप हमारा है, तो आपकी श्रद्धा हो जाएगी। शेर जी कहते हैं श्रद्धा के अभाव से नहीं मिलता है, एक ही बात शेर जी की विशेष, श्रद्धा की कमी, श्रद्धा की कमी, तो श्रद्धा की पूर्ति कैसे होगी, इन आठ विशेषणों में, सात विशेषण तो श्रद्धा हो जाएगी, श्रद्धा उन्हें सुधीर नहीं जाएगा, ये बात। अब इसमें शंका को इतनी बातें कही, इसमें आप समझ में नहीं आया, शंका हो जाएगा।